Έλα, πες μου τώρα. Τώρα, έλα, ναι. Πες μου. Ακούω. Δεν έχω μάθει να χάνω και μάλιστα από μπάτσους. Λοιπόν. Είσαι ένα περιστέρι. Τι έγινε, ξέρω εγώ εσύ θα μου πεις. Δεν ξέρω.